Распагодзілася, бралася на мароз, высыпалі зоркі, далёка на станцыі трывожна крычалі паравозы. Золатаў не палюбіў дзядзюлю з першай сустрэчы, скамарох. Асабліва не спадабаўся камандзір базавага атрада, калі прыязджаў сюды да бана. Блазнаваў, што прыехаў па цэбры, таргаваўся за кожную лыжку, надзялялі адзін аднаго ён і ман адменнымі эпітэтамі: кулак, лейба, скупердзяй. А пасля гадзіны дзве хадзілі па лесе, і здалёк відаць было, вельмі дружалюбна шапталіся. Пра што? Што за сакрэты ў іх ад яго, прадстаўніка дзяжбяспекі, ад камісара нарэшце? Падазрона. Але яшчэ больш непрыемна зачапіла за жывое, як дзядзюля гаварыў з ім, неяк, як бы несур'ёзна, як з малым, абуральна. Хто ён такі? Радавы інжынер-тарфянік, а ніякай павагі да прадстаўніка органаў. Партызаншчыны ў іх многа, ў абодвух, і ў дзядзюля, і ў мана. Хто з іх толькі больш складаны, хто на каго ўплывае? Але пачакайце, разбяруся і дам вам зразумець, хто я, хто вы. У руках Золатава была зброя, на якую ён занадта спадзяваўся, рацыя і свой радыст. Толькі б мець факты, а там ён дасць такую інфармацыю, якая дойдзе да самога Лаўрэнція Паўлавіча, а ў таго даволі ўлады, каб прымусіць Панамарэнку навесці ў атрадах парадак і лічыцца з прадстаўнікамі інкус. Але бяда ў тым, што ніякіх асаблівых фактаў не было, і прыдумаць іх тут нялёгка. Ды не пра дзеянні атрадаў, іх камандзіраў патрабаваў інфармацыі цэнтр, настойліва патрабавалі звестак пра становішча ў Мінску. Выказвалі незадавальненне, што ён сядзіць у лесе, а не ідзе ў Мінск. А як пойдзеш на верную смерць? Сваю камандзіроўку сюды лічыў прошукамі ворагаў. Абскакалі яго дружкі, нікому з іх не хацелася ляцець у нямецкі тыл, хоць усе гаварылі высокія словы. Ёсць у наркамаце цэлае вялізнае ўпраўленне, якое спецыяльна рыхтуе людзей для працы ў лагеры ворага, мову вывучаюць, чым яны займаюцца. Такі горад, як Мінск, з усімі цэнтральнымі акупацыйнымі органамі, яўна іх аб'ект. Дык не ж, паслалі яго работніка, які ўвесь час займаўся унутранымі справамі, контрразведкай. Паслалі толькі таму, што ён мінчанін. Дык гэта ж толькі ўскладняе яго задачу, бо нехта можа пазнаць яго чаго добрага з тых, чые справы ён вёў. Многія з іх вызвалілі пад націскам таго ж Панамарэнкі, а іншыя маглі вызваліцца самі ў першыя дні вайны, калі іх эвакуіравалі з Мінска. Мінкіна расстралялі за тое, што група, якую ён вёў на Магілёў, узбунтавалася на начлезе, абязброіла канваіраў і рассеялася ў лесе ля Бярэзін. Мінкін прасіў вайскоўцаў наладзіць аблаву, але ты адмахнуліся, знайшоў чым займацца. Вайскоўцы ніколі не разумелі іх, вартавых дзяржаўнай бяспекі. Больш таго, не любілі. І ён сам чуў пры адступленні з Магілёва, як крычаў збіты наш лётчык капітан: «Сволачы, знішчылі камандаванне Блюхера, Тухачэўскага, Рычагова, а цяпер хто намі камандуе, якія да д'ябла камандзір палка?» «Хто камандуе? Таж Сталін камандуе». Так ён Золатаў і адказаў таму лётчыку і спытаў яго прозвішча. Але прозвішча яму не сказалі, а капітана таго схавалі, ніякія-небудзь радавыя, камандзіры штаба дывізіі. Ён у рапарце далажыў пра гэты факт, назваў прозвішча начальніка штаба, які пры гэтай сутычцы прысутнічаў. Але чыста папрацавалі яго ворагі. Адабраных камандзіраў разведвальна-дыверсійных груп прыняў сам Берыя. Паспрабаваў бы ён сказаць наркому, што ляцець у Мінск не можа. Паляцеў бы ў лепшым выпадку радавым на фронт. А цяпер вымагаюць разведдадзеных. Другое ўправленне, другое начальства, а так ты катаеш. Кінуць яго, як сухое палена, ў паравозную топку. Прыходзіцца сачыняць дадзеныя. Але ж гэта не менш рызыкоўна. Аднойчы ён адвярнуўся ад шыфравальшчыка і радыёграму прачытаў кіпень. И что подозрено? Змолчал. Ни слова не сказал, а ману безумовно передал. Тому то и уедливо посмехается. А кипень ходит в его по пятах. Выказывает дружбу, захопление. А что у думках, хучей за все одному ману ведома. Дикая ситуация. Сирот своих отчуваешь себе, як сирот ворогов. А его люди, яких он накировывал в Минск, не вертается? Третий не вернулся, як у прорву. А еще хочет, каб ён сам пошел. Примусил себе звернуться за допомогой до мана. Треба информация центру про становище в Минску. Ему нема уже кого посылать. Покинул ён при себе самых верных для уласной аховы, и засталося их усяго двое, коли не лечить радиста, якому ён не вельми верил. Чужий человек. С того управления, якое теперь команда им Золотовым, чёрт ведая, что ён там шифруя, может, себятину. Ти не може ён ман послать своих людей. Яны лепш ведаюць ходы и выходы. О, не, мои не специалисты по Минску. Это в дядюле ее специалисты. Давай съездим до его. Не бы то свараться. Подумал Золотова, жить один без одного не могут. А бы зачепка, каб съездить до дядюля. Але чёрт им. Дядюля, дык дядюля, коли иншей крыницы нема, да чёрта в болото полезешь, не только до паяца и нахабника дядюли. На гэты раз дядюля яму спадабаўся. Калі размова зайшла пра справы ў Мінску, пераўтварыўся чалавек, зрабіўся сур'ёзны, як ніколі, засмучаны, калі пачаў расказваць пра падзеі апошніх двух месяцаў, ажно голас задрыжэў. Трагедыя там іх. У канцы верасня арыштавалі па сутнасці ўсё падпольнае кіраўніцтва. И почал пералічваць прозвище людей, и про кожного говорил так, быцем ведав асабіста, лишь не мог ведать усіх. С болем говорил, назвал больш 10 человек, геройские люди. Вы ведали кого-нибудь с кіраўнікоў? Одного ведал, про інших доведався пасля их арышту. На счастье, группа, с якой я звязаны, уцалела, и люди с этой группы поведомляют не час от часу об тем, что там творится. 28 человек повешены. А кольки расстреляли, никто не ведет. А кто керует вашей группой? Дядюля прижмурился и до крыльного скептично глядел майора. Наивное пытание для чекиста, но чему наивное? Зусім шчыра покрыўдзіўся Золотов. Вы не довераете мне? Чаму не веру? Такому человеку не верить? Это было сказано со здеком, тым дядюлевским, блазнаватым. Золотов не только отчуг это по его тоне, але и убачил хитрую смешку маўклівага мана Манюка. Але дядюля, угледзеўшы крыўду Золотова, раптом посурьезнее. Можешь поверить, товарищ майор, что сам не ведаю его сапраўднага прозвища. Так и закон конспирации. А подпольная кличка его для меня и моих людей жук, жук. 40 ножек, 40 рук. Вот такие это жук. И дядюля засмеялся, не то задоволенный жартом, не то человеком, який выконывая небеспечное задание. А у чем причина такого массового провала? Для Золотова такое пытание имело истотное значение. Отказ на его мог бы растлумачить и оправдать провал его людей. Спасылка на дядюлю дала б ему оправдание перед начальством, якое ледзьве не открытым текстом потребовало, каб ён асабіста наведаў Минск и высветлю становище. Легко им там, седячи в Москве, командовать. А тут такі хитрый лис, які адусюль тягая курей, не адважваецца пробираться в город. Дядюля самокритично признався у гэтым на самом початку размовы. Над таким пытанням командир знов сур'ёзна задумався. Каб я, браці, ведаў причину, то, може, ратаваў бы многих наших людей. Арышты протягваецца цяпер. А думки и чутки, яны самые розные. Тыдзень назад была у меня тут одна молодичка. перадала і такое, што адзін з арыштаваных кіраўнікоў падполля Кавалёў правакатар, выдае сваіх. Ды гарадскія кіраўнікі яе сувязной нашай лічаць, што гэта правакацыя СД, каб дэмаралізаваць падпольшчыкаў. Масавыя арышты зусім не азначаюць, што нехта выдае. Змена чалавекам кватэры ўжо падстава для арышту, і я згодзен са сваімі хлопцамі, не веру, што Іван правакатар. Асабіста ведаю гэтага чалавека, праўда, па даваеннай рабоце. Ён быў сакратаром райкома блізкага ад Мінска. Гэта сапраўдны бальшавік. Дзядзюля не верыць, што Кавалёва маглі зламаць фашысты. А ён Золатаў адразу паверыў, бо ведаў, як лёгка расколваліся такія бальшавікі на допытах у іх. А ён шчыра быў перакананы, што асабіста яго допыты былі гуманныя, ва ўсялякім разе з фашысцкімі іх не параўнаць. Адным словам, інфармацыя пра Кавалёва яго амаль узрадавала. Гэта якраз тое, што трэба, што апраўдвае яго ў вачах начальства. І хаваецца ён у атрадзе, а дзейнічае, асцярожна, прадбачліва. Неразумна лезці ў пастку зверу, калі ён так ашчэрыўся, абкружыўся правакатарамі. Многа значылі прозвішчы Караткевіча, Нікіфарава і іншых. Гэта пацвярджэнне грунтоўнасці інфармацыі. Можа здарыцца, што ён першы назаве гэтых людзей. Добра было б, каб пра іх і Панамарэнка не ведаў, пра дзейнасць якога Лаўрэнцій Паўлавіч адазваўся на інструктажы скептычна. Хоць тут жа гаварыўся, што, маўляў, гэта тычыцца разведкі ў Мінску, іншых гарадах, а не баявых дзеянняў партызанскіх атрадаў. Карцела спытаць, ці перадаў дзядзюля гэтыя мінскія чуткі ў цэнтральны штаб партызанскага руху. Але тут жа сцяміў, што можа ў данясенні на дзядзюлю не спасылацца. Лепш сачыніць яго так, каб там у цэнтры лічылі, што звесткі з Мінска прынёс чалавек яго групы. Праўда, такім чынам можна напрасіцца на яшчэ больш складанае заданне, напрыклад, на ўстанаўленне сувязі з тымі кіраўнікамі падполля, якія ўцалелі. Але, як кажуць, рызыка справа высакародная. Там зноў можа вырашыць дзядзюля. З гэтым чалавекам варта мець добрыя адносіны. Дарэмна ігнараваў яго і нават як бы трохі баяўся за яго ўедлівую саркастычнасць. Пахваліць яго трэба, але ўмела, хітра. У дзядзюля з тых іронікаў, калі пераборам у іх праслаўленні можна сапсаваць усю гульню.